राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 8 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के क्या सब जगह चरण है? हाँ सब जगह। तो जहाँ हमारा सिर है वहाँ भगवान के चरण है? बिल्कुल है। चाहे हम उनको प्रणाम करें चाहे न करें? हाँ कोई बात नहीं। इसमें कोई हर्जा तो नहीं है? हर्जा तो जी आप लाभ से वंचित रहेंगे जी हर्जा, और भी हर्जा नहीं। और क्या हर्जा? आपको लाभ नहीं होगा। रोटी पड़ी है खावा नहीं तो क्या अर्जी बताओ? कुछ अर्ज नहीं, भूखा मरोगे हो गया। और अर्ज क्या हो गया? अच्छा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सब नमस्कार करें। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे सोना होता है उस सोने में कौन सा गहना कहाँ नहीं है, आप बताओ। जिस तरह से कहो उसे घुसाना बन जाएगा, उसे गहना बन जाएगा। ऐसे स्याही है कलम है उसमें कौन सी लिपि नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, उर्दू नहीं है, हिंदी नहीं, कौन सी लिपि नहीं है। ऐसे रंग में कौन सी मूर्ति नहीं है। इससे भी विलक्षण भगवान सब जगह सब आता शरण है, सब जगह सर्वता पानी पादनता, सब जगह हाथ है शरण है, सर्वतोषी सब जगह आग है, सिर है मुख है, सब जगह सब चीज ऐसा है। उस एक जगह ही चरणों का पूजन कर दो, उसी मस्त पर फूल चढ़ा दो, वहां से ही नमस्कार कर दो और वहीं भोग लगा दो, वहीं वहीं दीपक दिखा दो। हृदय में कह दे भगवान सर्वेष्ठा हम हृदय सन्निविष्ट अच्छी तरह से। कोई प्राणी कोई वस्तु कोई देश कोई काल कोई व्यवस्था कोई परिस्थिति कोई घटना कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें किंचित मात्र भी भगवान से खाली हो। ऐसे कोई है ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। सोने के देह में कौन सा सोने का गहना नहीं है, लोहे में कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं है, चिकनी मिट्टी में कौन सा बर्तन नहीं है। अब चाहे उसे निकालो, ऐसे भगवान सर्वपूर्ण है। केवल हमारी भावना की कमी और कोई कमी है नहीं, होगी नहीं, हुई नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं। आदि अंत जन अनंत गैर सारे कार्य सोय जय जीव उर न सो धरे तैंडिक प्रकट होए। बड़ी सुगम सरल बात है, जहाँ चाहो वही परमात्मा मौजूद है सदा, सब काल में, सब देश में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, सब दुखदायी सुखदायी परिस्थितियों में, क्रियाओं में, सब जगह है। जो कोई सोने का लोहे का मिट्टी के तीन दृष्टांत दिए है उपनिषदों में, ये बात है सब जगह है। और आपके बात हो शंका हो पूछो, ज्ञान मार्ग से है उस परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम होती है जितनी क्या बताऊं को, जो क्लेशो अधिक तरसते शाम अव्यक्त संत लिखा है, वो क्लेश नहीं बड़ी सुगमता है। कर्म योग सुगम है, ज्ञान योग सुगम है, भक्ति योग सुगम है, आप जो करना चाहो वो सुगम है। देखो मैं तो कभी कभी आती है मन में, वो कह देता हूँ कि साधन जैसा आप चाहो वैसा ही बता दूंगा, जैसा आप चाहो वैसा। और उसमें आप ये कह सकते हो हाँ ये साधन मैं कर सकता हूँ, और आप स्वीकार कर लेंगे हाँ इससे सिद्धि हो सकती है, ऐसा मेरे में उत्साह आता है। मैं आप किस जिस तरह का कहो। एक दिन बहुत पुरानी कलकत्ते की बात है, पुराने गोविंद भवन में एक दिन मैंने ऐसा कह दिया आप जैसा चाहो वैसा साथ बता दूंगा। तो एक सज्जन थे वो ढाका जी, वो ने पूछे कि ऐसा बताओ कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, बिल्कुल कुछ मत करो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। करने से ही प्रकृति के साथ संबंध होता है, कुछ नहीं करना होगा तो स्वरूप स्थिति स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक ही। कुछ करोगे तो प्रकृति के साथ संबंध होगा, और कुछ भी नहीं करोगे तो आपकी स्थिति परमात्मा में होगी, बिल्कुल सीधी सरल बात है। ऐसे जिस तरह का आप साधन चाहो, आप साधन करना चाहते हो और कहते भाई ऐसा साधन कोई शुद्ध करूंगा। गीता ने बहुत विलक्षण बात बताई है, व्यवहार में परमार्थ कला, और व्यवहार भी कौन सा, युद्ध जिसमें दिन भर गला ही गला काटा जाए, दिन भर यही काम, ऐसा कार्य भी परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। तो इससे क्रूर कर्म कौन सा होगा संसार का कि जिसमें परमात्मा की प्राप्ति न हो। शास्त्र विहित कर्म हो, निषिद्ध तो होता है तो कामना से होता है, कामना अपनी कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए तो परमात्मा मिल ही जाएंगे, ये चाहना ही बाधा दे रही है। संसार के साथ संबंध चाहना से होता है, चाहना से संसार के साथ संबंध होता है, और परमात्मा की न चाहने से संबंध होता है। कुछ भी नहीं चाहे तो परमात्मा सदैव है आपका, ऐसी शंका करो कितनी करनी हो। संसार का संबंध तो आप चाहने से होगा, नहीं संसार संबंध नहीं होगा आपके साथ, हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। कुछ भी चाहना मत रखो, संसार संबंध नहीं रहेगा, और परमात्मा संबंध स्वतः हो जाएगा, हो जाएगा क्या है वो प्रकट हो जाएगा, दिख जाएगा। पदार्थ और क्रिया ये वास्तव में संशय प्रकृति की है। पदार्थ जितने ये शरीर जो दिखते हैं, जितना तो दृश्य मात्र दिखता है, ये और ये क्रिया, ये पदार्थ का है, इनसे अतीत तत्व है। कर्ण निरपेक्ष की बातें चली थी तो मैंने ये बात कही कि कारकों में कोई कारक वहां नहीं पहुंचता। मैंने व्याकरण का अभ्यास किया, परंतु व्याकरण पढ़ते हुए जो मेरे को ज्ञान नहीं हुआ वो ज्ञान पीछे हुआ है। पढ़ते हुए समझ नहीं सका, और मैं बहुतों को देखता हूँ तो ज्ञान वो है नहीं। व्याकरण में बहुत कहते ये बिना कैसे होगा, अरे कारक सबके सब प्रकृति से इधर रहते हैं, बड़ी मार्मिक बात मैंने कही थी कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, पर जगती हुई है आपके, अब उसको कैसे करे बताओ। नासत को विद्यते भाव असत भाव न विद्य, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, कैसे मिलेगा। ना भाव विद्यते सत का अभाव हो ही नहीं सकता, वो कैसे दूर रहेगा। आप गहरा विचार करो, सोचो, बड़ी कठिन बात है, बड़ी सुगम बात है। नाशवान को आपने अविनाशी बनाने का उद्योग कर लिया है, कर रहे हैं जोर से, ये कभी होने का है नहीं, असंभव बात। कह दो, सुन लो, सुना दो, पढ़ लो, पढ़ा दो, बात हुआ की वही रहती। मैं तो करता हूं, आपका नुकसान नहीं होगा, परंतु विश्वास नहीं होता। आप उसमें तर्क करो, जानने के लिए शंका करो, संदेह सामने प्रकट करो, तो उस पर कुछ बातें करें। मैं जो कहता हूँ गीता जी की बातें हैं, संतों की बातें हैं, महात्माओं की बातें हैं, मैंने जैसे सुनी है वैसे कहता हूँ, और ये ठेका नहीं लेता हूँ मैं, परंतु बात पूछता हूँ, कर दो, अपने विवेचन करेंगे तो आपको भी लाभ होगा, मेरे को भी लाभ होगा, दुनिया को भी लाभ होगा। वाद प्रवदता हूँ, ये बाद कथा है, जल पोल वितंडा नहीं है, बाद कथा। वाद प्रवदता हूँ, बादे बादे जाए थे तत्वबोध, तत्वबोध हो जाता है। जितना बात से सत्संग से सृजन होता है उतना अभ्यास से नहीं होता है। अभ्यास तो करोगे तो बिना प्रकृति के सहायता के आप अभ्यास कोई सही कर ही नहीं सकते। जिस जड़ का त्याग करना है उस जड़ की सहायता लेनी ही पड़ेगी, नियम है। कोई अभ्यास करो, किसी अभ्यास में भी प्रकृति की सहायता लेनी पड़ेगी, और प्रकृति की सहायता से प्रकृति से अतीत तत्व नहीं मिलेगा। ये आपके शंका के लिए बहुत विशाल अवसर दिया है मैंने, खूब शंका का सुन दिया अच्छी तरह से। स्वरूप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ ही सब कुछ है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है। तो कभी तो साहब अवश्य प्रकृति गुण ही अवश्य लिखा, अवश्य प्रकृति के गुणों से अवश्य है, वो बिना क्रिया नहीं रह सकता, स्वश होगा रह जाएगा। अवश्य कार्य थे अवश्य कर्म सर्व प्रकृति गुण ही, प्रकृतिजन्य गुणों से, प्रकृतिजन्य गुणों से अवश्य परवश है, वो बिना किए रहता ही नहीं। ऐसे तीन शब्द दिए भगवान ने, जातुर क्षणवीर और कश्चित, हद कर दिए। कितने श्लोकों में जो शब्द दिए है बहुत विचित्र है। कश्चित कोई भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, राक्षस, असुर, वृक्ष, छावर, जंगम, जल चरक, थल चरक, देव चरक, आकाश, कोई कोई कोई भी, और किसी अवस्था में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, प्रलय में, स्वर्ग में, महासर्ग में, महाप्रलय में, किसी अवस्था में, और क्षण मात्र भी बिना कर्म की रहता ही नहीं। क्योंकि अवसा प्रकृति वशात, प्रकृति के वश होने से वो परवश है, और प्रकृति क्या है, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील का नाम प्रकृति है। हरदम एकदम हो रही है निरंतर क्रियाशील। अब उस प्रकृति के साथ जो प्रकृति का कार्य है उसका सहारा लेकर के और प्रति से अति तत्व को भाड़ पढ़ना चाहते है, प्राय ऐसा उद्योग कर रहे हैं। मेरी बात जसते नहीं है पर बोलते नहीं है। आनंद रूप का अनुभव नहीं होता है, ये सब सुनने के बाद आनंद हो जाना चाहिए ना। सच्चिदानंद जो है, आनंद की अनुभूति सबको नहीं होती। आनंद की अनुभूति तभी होगी जब आनंद की का तो भूख लग जाए, का आनंद का त्याग कर दिया जाए। दो उपाय है, आनंद सुख लेना ही नहीं है तो आनंद मिल जाएगा, अथवा तो आनंद की ही भूख लेगा, सुख की भूख ही मिट जाए। दोनों रास्ता है, हमें सुख लेना ही नहीं है, जबरदस्ती मिलेगा आनंद स्वतः आएगा। ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी तृष्णा रोग गया। ये रोग चला जाएगा स्वतः सहज ही आएगा, स्वतः ही स्वाभाविक ही। ये जो सुख की उन्नति की तत्व ज्ञान की ये लालसा है, ये लालसा ही बाधा देने वाली है। क्या बोलो, बिल्कुल उल्टी बात है, ऊंधी बात कहता हूँ। परमात्म तत्व की लालसा परमात्मा से अलग करती है, और संसार की लालसा संसार के साथ संबंध जोड़ती है। ये लिख लो आप, एक विचार करो इस पर। परमात्म तत्व की लालसा परमात्म तत्व से संबंध तोड़ती है, और संसार की लालसा संसार से संबंध जोड़ती है। एक कायदा नहीं है, संसार की लालसा नहीं रहे तो संसार संबंध टूट जाएगा, क्योंकि संबंध टूटा हुआ है। केवल आपके लालसा में ही संबंध है, संसार संबंध तो क्षण मात्र भी रहता नहीं। कष्ट क्षण भी हो तो प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है, आप इसे संबंध विच्छेद हो रहा है। ये बात आप लोगों से तो अपरिचित नहीं है कि शरीर से हमारा संबंध प्रत्येक क्षण अलग हो रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण आपसे आपका शरीर वियुक्त न होता हो, केवल उसकी आच्छा इच्छा के आधार पर ही संबंध जुड़ा हुआ है। वास्तव में संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। और परमात्मा से वियोग है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है किसी में ही कि उसे संबंध विच्छेद हो जाए। कैसे हो जाएगा? आपके कहने में और अजातवाद में अंतर क्या है? अजातवाद में और आपके कहने में अंतर क्या है? अंतर नहीं है, प्रक्रिया में फर्क है। अजातवाद में तो यही बात है कि सर्गादावेव नोत्पन्नम, संसार उत्पन्न हुआ ही नहीं, अजातवाद है वो, पैदा ही नहीं हुआ संसार। वो अज्ञान प्रबोधाय धात्री भक्ति शुभांग कथा, धात्री कथा कहती है, वो अजातवाद और चीज है। मैं कहता हूँ वो और चीज है, असातवाद को ही मान लो तो कोई बात नहीं है। मतलब अजातवाद सिद्धांत नहीं है, मैं कहूँ जो सिद्धांत है। अजातवाद साधन है, परमात्म तत्व का साधन है, उस प्राप्ति का साधन है। वो अजातवाद किन के लिए है कि जिनके संसार की आसक्ति है, राग है, संसार छूटता नहीं है, उनके लिए काम की है। देखो जैसे जिसी को एक बात कहता हूँ याद आ गई, जिसको रस्सी में सांप दिखता है तो वो सांप वास्तव में उत्पन्न होता है। वह रज्जु उपेद चैतन्य उसके आश्रित अविद्या, वो उसमें ठीक ज्ञान होने ज्ञान न होने से वो अविद्या में स्थित, जो रज्जु उपचैतन्य में स्थित जो अविद्या है, वो अविद्या कुपित होकर के सर्प का रूप धारण करती है। तो वो सर्प है नहीं, यदन्य धन्यत्र विभाव्यते भ्रमात् अध्यास मिथ्या उरमुम विपस्थित असर्व भूते अहिभावनम यथा रज्वादि के तद्वपि ईश्वरे जगत। ऐसे ईश्वर जगत है, यत् सत्वाद् अमृशे युभाति सकलम रज्जो यथा हेर्ब्रह्म। यदन्य धन्यत्र विभाव्यते ब्रह्मा है तो और जगह दीता और जगह इसको अध्यास कहते हैं। अध्यास मिथ्या उमूम विपस्थिता असर्वभूते अहि विभावनम यथा जैसे बिना सर्व की रस्सी में सर्व का भान होता है रजवादि के तद्वप ईश्वरी जगत ऐसे ईश्वर में जगत प्रतीत होता है। तो साधक दो तरह के होते हैं ये रजूपित चैतन्य का बोध कैसे हो ये दो तरह के साधक होते हैं। एक तरह के साधक ऐसे हैं कि सांप को देखते ही डर गए कांपने लग गए कि सांप काटे खाएगा तो उसको दो बात कहनी पड़ती है कि सर्प नहीं है और रज्जू है ये कहना पड़ता है। जिसको भय नहीं लगता बिल्कुल हृदय में भय है ये नहीं सांप को पकड़ कर फेंक दे लेकिन निर्भय बिल्कुल है उसको ये कहना नहीं पड़ा कि सांप नहीं है उसको एक कहना पड़ेगा ये रस्सी है। तो अजातवाद उनको कहना पड़ता है जो संसार से कंपित हो रहे हैं उनको अजातवाद कहना पड़ता है और जो जिनके कांप नहीं है संसार का राग नहीं है द्वेष नहीं है हर्ष नहीं है शोक नहीं है संसार के संबंध से कोई विकार नहीं हुआ है उसको सीधा कहते परमात्मा है। तो संसार के राग से क्षुब्ध है उनको कहना पड़ता है अजातवाद है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं और जिसके संसार से कोई आफत नहीं आई है उसको क्या कहे परमात्मा है वासुदेव सर्व। अब इसमें शंका हो बोलो जिसकी भयभीत बिल्कुल नहीं और उसे निर्भय है तो भय मिटाने के लिए तेरे है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं। एक आदमी गया एक शहर में गांव में रहने वाला आदमी वहां जाकर रहा तो वो गांव में कुपास होता है उस कुपास को लोड़ते हैं ऐसे चरखी से मैंने देखा हुआ है किया हुआ है सुना हुआ है सब ऐसे करते हैं तो रुई दे बोगे वो सोच बोगे और रुई रुई खांस लेते हैं और वे कुपासिया ना ये गिर जाते हैं ये हमारे किया हुआ है हमारे देखा हुआ है। अब उसने देखा तो पहाड़ों की तरह ढेर कुपास गए बहुत कुपास के ढेर पड़े हैं बहुत दूर तक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वहां कुपास का मिल था उस मिल में वो आए हैं और उसने मिल भी तो देखा नहीं हाथ से लोग थे कुपास तो उसने वो देखा वो देख देख राम राम राम राम ये कब होगा भगवान ये कब होगा ये पागल हो गया ये कब होगा इतना कुपास पड़ा है इसको लोढ़ेंगे कब लोढ़ेंगे इसे रुई कैसे निकलेगी पागल हो गया ठीक नहीं होता बहुत से आया कि भाई कब से हुआ ये तो लोगों ने बताया ये चतुर आदमी को इस तरह से वो शहर गया था वहां एक रुई निकालने का मिल था कुपास पड़ा था उसको देख उसके बाद ही ऐसा हो गया उसने तो सुना कि नहीं कि क्या आग लग गई आग आग ही लग गई उसको सब कर गया शांत हो गया ठीक है पागल बना मर गया राजी हो गया तो आप बता रही अब इतना कैसे होगा सब है ठीक हो गया अब उस पर क्या बाहर आया बताओ तो संसार कैसे होगा क्या होगा घबराया कि तो है ही नहीं अजातवाद सब हुआ ही नहीं है ही नहीं माया हो गया फिर वास्तु श्रम हो जाएगा सोते दोनों सिद्धांत एक जगह पहुंच जाएंगे अलग ऐसे होगा संसार के लालसा है उससे संसार जुड़ा हुआ है वो जितने जुड़ा हुआ है तब तक अलग रहता है संसार की लालसा का अत्यंत अभाव हो जाए उसी क्षण परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी तो वो वास्तव में लालसा प्राप्ति कराती है आपसे मिलने लेके मैं आऊं और आपके पास बैठ करूं कि मंत्री महाराज कहाँ है आप बताओ तो कहाँ है मंत्री महाराज आप क्या कहोगे मिले नहीं महर्ष जी मिले नहीं कहाँ है बताओ भी कहाँ है तो दूर हुए कि नजीक हुए कि यही महर्ष जी अच्छा खत्म होता तो लालसा परमात्मा की प्राप्ति कराती है परंतु अंत में लालसा की पूर्ति होनी चाहिए लालसा का अत्यंत अभाव होना चाहिए फिर परंतु तत्व से प्राप्त है तो वह जब तक संसार की सत्ता आसक्ति आग्रह महत्ता, ये संसार की सत्ता आसक्ति आग्रह और संसार की महत्ता, ये गिनती कर लो, याद कर लो, ये जब तक है तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जब संसार की सत्ता ही नहीं रहेगी, महत्ता भी नहीं रहेगी, आग्रह भी नहीं रहेगा, इससे उपराम हो जाओगे, विरोध से नहीं मिलेगा, विरोध से नहीं मिलेगा, विरोध से संबंध जुड़ता है, राग से संबंध जुड़ता है। भगवान राम जी के साथ राग किया उनका कल्याण हुआ और बैर किया उनका कल्याण हुआ, न राग किया न बैर उनका कल्याण नहीं हुआ। तो राग से संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है, तो परमात्मा से संबंध जुड़ता है तब कल्याण होता है, और परमात्मा संसार से संबंध जुड़ता है तो पतन होता है। कारण गुण संगोष सदसद योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग, और गुण से असंग हुए तो कोई कारण नहीं जन्म मरण का। इस वास्ते संसार का संबंध है आपका माना हुआ, संबंध है नहीं, और परमात्मा का संबंध नित्य निरंतर है, आपके माना हुआ वियोग है, केवल आपका माना हुआ वियोग है, और संसार का माना हुआ संयोग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम, संयोग के वियोग का नाम योग है, परमात्मा का संबंध हो जाएगा। गीता में बात बताइए, ये ऐसी विलक्षण गुत्थी है, जग जग श्रुति नहीं है, अधिक अधिक ऊर्जा है, गोस्वामी लिखा है, इनको जो सुन जाते हैं, जो अधिक अधिक ऊर्जा, अधिक अधिक ऊर्जा जाती है। ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया, शनकादिकों ने पूछा एकादश स्कंद के 11वें 13वें अध्याय में, शनकादिकों ने जाकर ब्रह्मा जी ने पूछा कि मन है वो तो विषयों में फंस गया, और मन आकर के और मन में बस गया, अब इनका कैसे विश्लेषण हो? तो ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया। अब सामने छोटे छोटे छोरा शनकादिक ब्रह्मा बाबा के सामने छोटे छोटे छोरा बात पूछे या जवाब नहीं आवे, तो भगवान को याद किया, भगवान याद करते हंस आए, तो हंस आते ही करो आप कौन है, तो हंस ने कहा कि ये प्रश्न आपका कैसे होगा, आप है शरीर देखे तो आपके हमारे शरीर भेद नहीं है, और आत्मा से देखे तो आपके शरीर के अभेद नहीं है, भेद नहीं है, सदा एक है, आपका प्रश्न कैसे घटता है, ये प्रश्न हो कैसे सकता है, तो वे भी सक रहा है, बोलो कैसे प्रश्न होगा, शरीर के संबंध से भी एक है, आत्मा संबंध से भी एक है, फिर ये प्रश्न कैसा कौन हो तुम, ये कैसे बनता है, बेशक है वो तो फिर बताया, फिर तत्व तो बताया कि मद्रूप उभयम तजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर और विषयों और मन को दोनों को छोड़ दे, ये एक ही जाति के है, सौ मन सूर्य उलझ जाए तो क्या करो कि एक दिया सही लगा दो, एक ही गांठ नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। ये उपाय मद्रूपा उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्वरूप मन और विषय दोनों को छोड़ दो, ठीक हुआ। हंस गीता है 13वां अध्याय में एकादश, बड़ी सुंदर है। तो अजातवाद है उनके लिए कि भाई नहीं हुआ है, आफत होगी, अब क्या करे, ये सूत कब होगा, ये रूई कब निकलेगी, कब होगा, क्या होगा, कहते तू ही लगा देगा, सब ठीक हो जाएगा, शांति होगी, निहाल होगी, आफत बढ़ गई सब, ऐसे है। तो आप विश्वास कर ले, चाहे अभ्यास कर ले, चाहे मान ले, किसने कर ले, हो जाएगा ठीक। कल आपने कहा कि बिना तेज बुद्धि के और बिना तेज वैराग्य के ज्ञान मार्ग में सिद्धि नहीं होती, और अभी आपने कहा कि ज्ञान मार्ग बड़ा सुगम है, तो वैराग्य त्याग होने से सुगम होगा, त्याग नहीं होगा तो सुगम नहीं होगा। बातें सुगम हो जाएगी, पढ़ जाओगे, पंडित बन जाओगे, बातों में ज्ञान हो जाएगा, बोध नहीं होगा। संसार बैराग नहीं है, बोध कैसे हो जाएगा? संसार में राग रहते हो, बोध कैसे हो जाएगा? तो बैराग की आवश्यकता है ही। बैराग के बिना बड़ी मुश्किल हो जाती है। बोध हो जाएगा तो बड़ी आफत हो जाएगी। हाँ, बैरागी है, विवेक बैराग, समाधि मोक्षता। तो जब तक राग है, भोजन में राग है, शरीर में राग है, कपड़ों में राग है, स्थान में राग है, आदर में राग है, हमारे सत्कार में राग है, हमारे जीने में राग है, अब पतत्व की प्राप्ति कैसे होगी? मन तो राग है जो वहां लगा रहता है, तो तत्व की प्राप्ति तो राग छोटे से होगी। जो अभ्यास करते हैं वे परमात्म तत्व के विषय में मेहनत करते हैं, पर राग छोड़ने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसी तरफ ख्याल नहीं करते, इस तरफ ख्याल नहीं करते। जो साधक है, ज्ञान मार्ग में चलने वाले, परमात्म तत्व कैसे है? यतंतो योगिनस्तेनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितम्, यतंतो भी अकृतात्मना नैनं पश्यन्ति अचेतसा। वे यत्न करते हो भी तो तुमको नहीं जानते, यत्न खूब कर लो तो यत्न का विषय नहीं है परमात्मा, क्रिया का विषय नहीं है, अभ्यास का विषय नहीं है। परमात्मा तो सतह है, प्राप्त है, सब को सतह है। राग छूटा प्राप्ति हुई, और कहते हैं अभ्यास के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति चाहते हैं। ये धुन लगी हुई है, मैं कहूँ तो मेरी बात मानेंगे नहीं, इसको क्या पता है? बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, आज कहते हैं, हम भी कहते हैं, आदर करते हैं, बहुत ठीक है, वैसे करो अर्जी आए, मैं निषेध नहीं करता हूँ, किसी का खंडन नहीं करता हूँ, जितने सिद्धांत है उनमें किसी का भी, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, ठीक है। परमेश्वर क्या है? एक वासुदेव है सर्वम, ये तीनों योगों में कैसे होगा? ये तो भक्ति योग की बात है। बहुत ठीक है, भक्ति होगी बिल्कुल। भक्ति ने कहा कि तीनों योगों में ये बात सिद्ध हो जाएगी, तीनों हो जाएगी। अब देखो, अब ज्ञान योग की बात बताता हूँ। तत्व ज्ञान ही ज्ञान योग के द्वारा वासुदेव सर्वम ये लिखा हुआ भी है। वासुदेव सर्वम ऐसा पुस्तक है, उसमें लिखा है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप खूब ध्यान में, ज्ञान नाम है जानना, और जानने में पहले आरंभ में है विवेक। वो जो परमात्मा तत्व है वो बुद्धि में जब आता है तो विवेक का रूप धारण करता है। वो बुद्धि में जब तत्व आता है ना, वो विवेक कर, जैसे बिजली सब जगह सामान्य रहती है परंतु बल्ब में आती है तब वो प्रकाश का रूप धारण करती है, बल्ब में नहीं आवे तो प्रकाश का रूप धारण नहीं करती। बिजली का अभाव नहीं है पर उस बिजली से प्रकाश नहीं होता है। तो जब तक बुद्धि में विवेक ना आवे तब तक वो प्रकाश वैसा होता नहीं है। तो वो प्रकाश पहले बुद्धि में आता है। तो मैं बहुत सरलता से कह रहा हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है, सुना है, विचार किया है, उसके अनुसार आप लोग क्षमा करेंगे। आप मैं सीधी साध बात बताता हूँ, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये थम्बा है, ये आप दिखता है, है, है, है, है, दिखता है, ये दिखता है, परंतु ये स्थिर रहने वाला है क्या? जो दिखता है, जो दिखता वो पहले था और अगर ही रहेगा, क्या अब भी स्थिर है? तो ये जितना दिखता है दृश्य, जितना वो स्थावर, वो जंगम, वो जड़, वो चेतन, वो कैसा ही हो, जो कुछ दिखता है, अब जो कुछ दिखता है उसमें है पण आपका है, तो एक थोड़ी सी बात है सीधी सी, आप संसार को मान करके है लगाते हैं ऊपर, और वास्तव में है भीतर ऊपर है संसार। फर्क ये है में संसार है, संसार में है नहीं है। तो संसार में है मानते हैं, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, जलचर है, थलचर है, नभचर है करते हैं। तो ये जिनके ऊपर है कह रहे हो, ये सबके सब नाशवान है, वो है कैसे होगा? ये तो नहीं होगा, ये सब पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और अभी निरंतर नहीं में जा रहा है, तो नहीं मुख्य बना इसमें, तो है मुख्य कैसे होगा? तो है संसार नहीं, किंतु है मैं संसार दिख रहा है, सत्ता तो है परमात्मा की, दिखता है संसार। तो सत्ता परमात्मा की है तो संसार की सत्ता दिखती है। ऐसे ज्ञान जो हो रहा है ये संसार का, कि ये मनुष्य है, ये थम्बा है, ये वृक्ष है, ये ऊपर त्रिपाल है, ऐसे है जो आप करते हो, ऐसे है का आपको ज्ञान हो रहा है ना, तो वो तो सत्ता होनापन इनका संसार का नहीं है, संसार में होनापन आपने देखा है। और ज्ञान जो प्रकाश है, उस प्रकाश के अंतर्गत संसार दिख रहा है, पर आप संसार का ज्ञान मानते हैं। जैसे सत्ता आधार में है, आधेय में सत्ता नहीं है, परंतु आधेय में सत्ता मानते हैं, ऐसे ही सत्ता ज्ञान स्वरूप है, संसार का ज्ञान स्वरूप नहीं है। इसमें कठिनता हो तो बोलो पहले, इतना मैं कह रहा हूँ, ठीक बात है ना? सत्ता में संसार है, चेतना में संसार है, ज्ञान में संसार है, संसार में ज्ञान नहीं है, संसार में सत्ता नहीं है। ये है आधार में, दिखती है आधेय में, सत्ता है जो सब में परिपूर्ण सत्ता है और परिपूर्ण ज्ञान है। उस ज्ञान के और सत्ता के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं, स्वर्ग मर्दी पाताल से वो प्रतीत होती है उस ज्ञान के अंतर्गत। तो ज्ञान है वो है, और ये संसार नहीं है। तो नहीं है उसको मत देखो, है को देखो, है का नाम ही वासुदेव है। तो ज्ञान मार्ग में वासुदेव से उभागने, क्यों? इसकी सत्ता नहीं, तो ये तो नहीं है, पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान में नहीं में जा रहा है निरंतर, तो नहीं है उसको है मान रहे हो, ये गलती होती है। नहीं को नहीं मान लो तो है की प्राप्ति शुद्ध हो जाएगी। इन सब में सत्ता दिखती है, स्वर्ग है, पाताल है, मध्य लोक है, उत्तर लोक है, अतल बितल सुतल के लोक है, ये है उसमें लोक और ये तो नहीं है, और है। और है का ज्ञान, है का रूप ज्ञान है, जिस ज्ञान में ये सब प्रकाशित होते हैं, सबका बोध होता है जिस ज्ञान में, वो ज्ञान है। तो इसके अंतर दिखने वाला है अज्ञान रूप, असत रूप, ये नहीं है। और ऐसा होते ही आनंद रूप प्रकट हो जाएगा। इसमें सत्ता जितनी प्रकट है उतना चेतन प्रकट नहीं है, जितना चेतन प्रकट है उतना आनंद प्रकट नहीं है। जो सत्ता को लेकर आप असत का त्याग कर दोगे तो सत्ता में चेतनता ज्ञान को प्रकाशित हो जाएगा, और जब चेतनता को लेकर जड़ता का त्याग कर दोगे, संसार की सत्ता का त्याग कर दोगे और चिन्मयता रह जाएगी, जब ज्ञान होगा तभी आपको आनंद हो जाएगा, उसी क्षण आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये सच्चिदानंद घन है। अब इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दो, अब ये एक वस्तु है, अब क्या है पहले पता नहीं, नहीं जानते ना, उनको पता नहीं क्या है, तो बड़ी जिज्ञासा हुई क्या है? अरे घड़ी है। अच्छा घड़ी है, हाँ आनंद होगा। तो जानते ही आनंद होता है कि नहीं? एक ताला लगाया सर, इसकी चाबी दिखती नहीं, तब तारीख दिखता है, फिर कैसे खुलता है उसे पता लगे। ये जो ऊपर डंडा है जो लगाया जाता है उसके नीचे एक छेद है छोटा, हाँ उस छेद में केला तो निकल जाएगा, शुरू न हो जाएगा, कुछ चाबी की जरूरत नहीं। मैंने देखा है ताला बहुत बड़ा भारी ताला, जो बस वो डंडा जगह पास में वो जो ऊंटे में लगाते हैं उसे पास वो छेद, उसे छेद देते ही इसे डस्ट निकल जाती है, उस डस्ट में फेरे ऐसे ऐसे करते से खुल जाता है, तो उसमें डैमेज निकल जाता है। तो देते ही अब ये ताला है तो ताला ताला समझते ही खुशी आती है कि नहीं। किसी बात को जानो, जहाँ जानना हुआ आनंद आया, जहाँ अज्ञान मिटा आनंद आया, ऐसे किसी वस्तु को जानोगे तो जानने के साथ आनंद है। अरे सत्ता पहले है, अरे जानना पीछे है, और पीछे आनंद है, तो है क्या? सच्चिदानंद ही है, और है क्या बताओ? और तो कोई है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, निरंतर जा रहा है, वो है कैसे? सच्चिदानंद नहीं कैसे? सच्चिदानंद तो है और ये नहीं है। अब नहीं को है मान लिया तो है तक वृत्ति जाती नहीं, जो ज्यादा प्रतीत नहीं होता। तो सतचित आनंद रूप है, ये आनंद रूप है। जहां बोध हुआ वहां आनंद हो जाए, सत आनंद हो जाएगा। आनंद की भूख मत लगाओ, वास्तव में जानने के लिए करो। जानने के लिए वैराग्य की बड़ी भारी आवश्यकता है, बिना वैराग्य जाने तो पागल हो जाओगे। एक संत की बात मैंने सुनी है, पुस्तक में पढ़ी, एक ने कहा कि महाराज आप कृपा करो हमारी समाधि लगा दो, हमारे को परमात्मा को जना दो। मैं कैसे जानू? उसने कह रहे भैया देखो धीरज रखो, धीरज रखो, धीरे हो जाएगा। नहीं नहीं अभी अभी जाओ। अच्छा तो राजा बैठ जाओ सामने, अब बैठो ध्यान देना मेरी बात पर, ध्यान देना एक परमात्मा है। ऐसे कर संतों में शक्ति थी, इस वास्ते कहा तो मन लगा और खड़े हे महाराज संसार तो गम गया, संसार खो गया, खो गया भैया, अब क्या करूंगा मैं, कहां जाऊं, संसार खो गया, सह नहीं सका। अब वो राग है संसार में, वो खो जाए डर लगता है, कैसे प्राप्त करेगा, घबरा गया कि तू मैंने जो संसार सब शरीर से सब सब खत्म हो गया, खो गया, मैंने खो गया, सब खो गया, घबरा गया, सब मैंने छोड़ दिया। तो ऐसे शक्ति वाले संत होते हैं, परंतु वो पकड़ नहीं पाते, सह नहीं सकते, क्योंकि वैराग्य नहीं है। अब रागी आदमी की चीज गम जाए, अब रुपया दो रुपया आपके खो जाए, क्या दशा होती है आपकी? 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया आपका जेब कथल गया, चला गया, तो आपकी व्याकुलता होती है कि नहीं? तो संसार मात्र मिट जाएगा तो क्या दशा होगी? न छोरा रहा, न छोरी रही, न मकान रहा, न रुपये रहे, न इज्जत रही, न प्रतिष्ठा रही, न आदर रहा, न प्रशंसा रही, क्या था? सब खो गया, सब खो गया। तो ये वैराग हुए बिना ज्ञान होगा नहीं, हो तो पागल हो जाओगे, सह नहीं सकते, शनि शक्ति चाहिए ना। तो शक्तिपात होता है, उसमें शक्तिपात में लेकर पचाने की शक्ति होनी चाहिए। तो वे पहले पात्र बनाते हैं, पीछे शक्तिपात करते हैं। जिस बर्तन में जितना चावल बन सके उतना चावल को ठीक हो, ज्यादा वो पात्र फट जाएगा, ठीक नहीं चलता। आपकी परीक्षा करना हो तो सारे बहुत पक्का नहीं कहता हूँ मैं, थोड़ा कच्चा बर्तन हो, उस बर्तन में आप ग्वार की दाल भर दो, ग्वार की दाल भर दो और ऊपर से बांध कर उसे पानी डालते रहो, फट जाएगा वो। इस वास्ते ये जो मोच पड़ जानी है ना, पैर में मोच पड़ जाती है, मुर्ड पड़ जाती है मोच की, तो वो क्या करे, क्या क्या करे कि दाल ग्वार की दाल लेकर और बोरी में भरकर उसका ऊपर पग और बांध दे, पग बांध करके और फिर ऊपर मूंज से बांध दे, मूंज से और फिर रख दे पानी में, चिल्ला उठेगा वो, क्योंकि मूंज तो खींचेगी भीतर, दाल खींचेगी पैर, जोर लगेगा वो मूंज निकल जाएगी, आप सब ठीक हो जाएगा, परंतु सेना कठिन हो जाएगा, क्योंकि डाल तो यूं फूले गई हो, मोज यूं पकड़े गई हो तो जोर लगेगा, जोर से मुंह निकल जाएगी, पर घबरा जाता है आदमी, जोर लगा दुख दा पीड़ होती ज्यादा। इस तरह से बैराग्य वो सह नहीं सकता आदमी। आज तो मेरे बाप बाप और भाई लोटा छोटी सोता सोरी सोरी लुगाई सब खत्म हो गए, पागल हो जाएगा, पागल मत जाएगा। लॉटरी ज्यादा मिल गई वो मर गया आदमी, साधारण आदमी था लाख वाले भी मिल गए, सह नहीं सकता। नार की जीव दुख सह सकेगा, स्वर्ग वाला का सुख सह सकेगा, मृत्यु लोग वाला ना ज्यादा दुख सह सकता है ना सुख सह सकता है, ये बात है। तो शास्त्र की बात से तत्व ज्ञान कराया जाए तो इतना आनंद आएगा जब मर जाओगे। इस वास्ते धीरे धीरे उसके पात्र बढ़ो, धीरे धीरे पात्र बढ़ते बढ़ते चलते चलते ठीक फैल हो गए। तो बैरागी वालों को यही कहना है कि सांप है, नरसी है, और राग वाले कह रहे सांप नहीं है, ना ना घबराओ सांप नहीं है, तो क्या नरसी है, घबराया नहीं उसको कहते सीधी नरसी है, जो किस कुछ राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, अरे परमात्मा है, ये सब मन परमात्मा है, अरे घबराए उसको कहते परमात्मा, अरे है ही नहीं संसार, है ही नहीं, हुआ ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ, होगा नहीं संसार, हो सकता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, तो ठीक हो जाए ठीक है, तो क्या परमात्मा है, दो बात कहनी पड़ेगी, जिससे राग है संसार में, राग नहीं उसकी एक बात ही कहनी पड़ेगी, ये बात है। इस बात ज्ञान मार्ग से है क्या, है तो वासुदेव ही, दूजा है ही नहीं, तो है क्या बताओ, ये दिखता है, ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है, तो नहीं नहीं है ये, तो है क्या, परमात्मा ही है। ये ज्ञान मार्ग से वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम पुस्तक है, उसमें आरंभ में यही विषय आया है, आप पढ़ो उसको देखो, तो ज्ञान मार्ग में सर्व विषय है, भक्ति मार्ग से एक है, योग मार्ग से एक है, अशुभ कहा था योग मार्ग से बताई दी बात, वासुदेव सर्व सिद्धांत यही है, यही आएगा किसी मार्ग से, अगर ही मार्ग से अतीत हो जाएगा ठीक बैठ जाएगा, किसी मार्ग से आप देखो तत्व का प्राप्त, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी असली, आप मार्ग चाहे से पकड़ लो, परंतु पहले मार्ग में भी भेद है, आपके दूसरा भेद दूसरा मार्ग तो अच्छा नहीं, एक मार्ग अच्छा लगता है तो वो आदमी सांप्रदायिक हो सकता है, तत्व की नहीं हो सकता, मेरे साथ एक एक मार्ग है ना, ऋषि हुए तो इसमें बहुत विलक्षण विलक्षण आते हैं, अब क्या बताऊं, वो आग्रह क्यों होता है, एक संप्रदाय में क्यों होता है, ज्ञान का मार्ग ही ठीक है। ये रथ सुना रहा था एक संतरी बात, उस संत ने कहा ये राम राम करने वाले फालतू है, दुख पाएंगे उसी में हाथ लगेगा नहीं, वो पता नहीं बैठे हो, ऐसे ही संत ने कहा, क्या होगा राम राम से क्या होगा, अब तो क्या है एक संप्रदाय में है, हम कहते वो है गीता कहती वो भी एक है, वो भी एक मार्ग है, ये भी एक मार्ग है, सब मार्ग है, मार्ग सब ही सत्य है, नई मार्ग में दोष, पैंडो कोष करोड़ को करे पैंडो कोष, करोड़ कोष दूर है धरे, तो वो करेंगे बस बस, मार्ग सब ही सत्य है, नई मार्ग में दोष, पैंडो कोष करो करे पैंडो कोष, बड़ पड़ बात करे बड़ाई, आत्म को नहीं सारे जिया, आप तेरू नहीं और कहीं का रहे, आप खुद तिरने जानते दूर कैसे करेगा, लो चले कोई थोड़े हुए बातें सीख ले, अगर चलते नहीं तो कैसे प्राप्ति होगी, उसका अनुभव होना चाहिए अपने ठीक तरह से अनुभव। इसमें भी अनुभव में एक विचित्र बात है, भक्ति के मार्ग में तो मान्यता चलेगी, ज्ञान मार्ग में मान्यता नहीं चलेगी, मान्यता से आपने मान लिया तो उसको दिखने में तत्व ज्ञान की तरह दिखेगा, मगर ज्ञान नहीं होगा, वो मान्यता आपकी होगी, वैसे मालूम होगा सच्चिदान हो, मेरे में कोई विकार नहीं, ऐसा दिखेगा मान्यता से, और बोध नहीं होगा। भक्ति मार्ग में मान्यता चल जाएगी, ज्ञान मार्ग में मान्यता नहीं चलेगी, ज्ञान तो सब साक्षात्कार होना चाहिए, ये बात है। तो ज्ञान मार्ग क्या है, तो वासुदेव ही है और है ही नहीं, ये संसार नहीं था पहले, फिर नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है। तो नहीं पड़ा ही तो हुआ, है पड़ा कहा हुआ, है पड़ा तो परमात्मा का ये, तो वासुदेव स्वरूप है, तत्व है तत्व, अतत्व नहीं है, तो वासुदेव स्वरूप हुआ ज्ञान मार्ग से भी। अब शंका करो, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से, भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग तो है ही, सब मार्गों से इसको आप प्राप्त कर सकते हो। शंका हो पूछो, आप मनन करो, कृपा गाय कृपा रायत कृपा करो, मनन करो, विचार करो, उसमें जो जो शंका हो आप उसमें बैठ विचार करें। ये तो आप और मैं मानता हूँ कि ऐसी चर्चा में नुकसान तो है नहीं, नुकसान तो छोड़ दे, नुकसान दिखाओ तो मत करो, फायदा तो होगा पर फायदा वो मुझे परवाह नहीं, नुकसान नहीं है। जानने में मान्यता का जो भ्रम हो रहा है सब जगह, इसके लिए क्या हो? ए, वो सब मानो मानो मत, जाने बिना छोड़ो मत, पिंड मानने से संतोष मत करो, मानने से संतोष करो तो भगवान के विषय में करो, ध्यान के विषय मत करो, ध्यान विषय जानने का ही है मानने का नहीं है। ध्यान को तो मानते हैं, फिर भक्ति में तर्क करते हैं, कैसे भगवान कैसे हो गए, उसमें तर्क करते हैं, तर्क ज्ञान मार्ग में करो, जितनी करते हो शंका उसमें करो, भक्ति मार्ग में है हाँ सा है, बाबा जी का है कहाँ सा है, बिल्कुल संदेह नहीं, माँ है, माँ है बस, पूछे क्यों है, अब क्यों कहा कि माँ है, बाल को पूछ लो, अरे ये माँ क्यों कि ये है, ये दूसरी बार ये माँ नहीं है, अरे फर्क क्या है, गहना कपड़ा इनके बढ़िया है, बोल ये माँ हुई ये माँ नहीं हुई कैसे कारण, तो बालक कह देगा ये भी माँ है वो भी माँ है, तो माने गए नहीं, वो कह दे रहे मेरे को भी छोरा माँ कहते हैं, मेरे को भी माँ मानते हैं, मानते और मन मैं नहीं मानता, मेरी माँ तो ये है, ऐसे भगवान को ऐसे मानो, संदेह ही नहीं हमारे, माँ है उसको संदेह क्या है, माँ है क्यों है, क्या है क्यों कह रहे, ये क्यों आपके पास रही बच्चे तक पहुंची ही नहीं, ये क्यों आपके पास रही, अरे क्यों है, है क्यों है ही नहीं, माँ संदेह है ही नहीं, प्रश्न है ही नहीं, ऐसे परमात्मा है क्यों है क्यों कह रही है, भगवान है परमात्मा है, इसमें मान्यता की मुख्यता है और उसमें जानने की ही मुख्यता है, मानने की मुख्यता नहीं है, मानने से भ्रम हो जाता है, अधूरे ज्ञान में ज्ञान मान लेता है। अब इसमें शंका हो आप करो विचार करो, मैं दूर दो चार होते हैं ना, पांच होते हैं ना तीन होते हैं, वो सत सत ही है, असत असत ही, ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, इतनी बात ज्ञान की सत, और भक्ति में सत सत चाह हमारे जो ना सत असत में ही हूँ, बस कोई झंझट नहीं बड़ी है ही नहीं, अमृतम से मृत्यु सत सत चाह हमारे जो ना सत असत चाह, अर्जुन कहते सत असत तत्पर ज्ञान में कहते हैं न सत्ता न सुचेते न सत उचेते न सुचेते, कोई शब्द के तो वाणी से विषय ही नहीं है, न सत्ता न सुचेते न सत है न असत है, अरे असत सत नहीं सत असत नहीं, अरे सत असत वही है, अरे सत असत पर भी वही है, तीन वचन है चारों वचन आते हैं, इस वास्ते सब में भगवत रूप समझ करके दंडवत करो, प्रार्थना करो, देखो होगा भगवान की बस हो जाएगा, कृपा का भरोसा रखो, कृपा का भरोसा, गुरु की कृपा से भी ज्ञान होता है तो गुरु से कमजोर है क्या ईश्वर, गुरु तो कभी अज्ञानी था, ईश्वर कभी अज्ञानी था क्या, तो उसे कृपा से हो जाएगा, मन ईश्वर उपासना कहते हैं राम राम करते रहो कुछ होना गया नहीं, तो मत करो, कौन कहता है, अभी अभी मेरे सामने प्रश्न आया कि भगवान है, उनका चरण तो है ही, क्या हर्ष है इसमें, हर्ष इतना ही है, आप लाभ से वंचित रहो और हर्ष क्या दंड थोड़े हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।